بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز حديث بو خامتاني دنا الحديث بي عزيز لا ما لا خامتاني من مروي اثنين لو خامتاني نيت نيار سولو نانكو او ثلاثة منو ديم صاح با نيت نيار سولو نانكو ci mëna dem sax ba ñatt ci yenn parti yi manam mëna dem ba ñatt ci yenn parti yi manam limi tek moy au minimum nako ñaar solo ci isnad bu nek ci yoon wu ne mashhur mune mashhur marwi fawqa ma thalatha moy mashhur moy luñu solo mune fawqa ma thalatha lo xamantene ëpp na limi tek moy fawqa ma moy ëpp na wala mu tollo wa ëpp na fawqa ma thalatha mu ëpp ñett sayu demé ba mat ñett wala mu koy ëpp rek lool moy mashhur manam ci isnad bu nek ci manam ci mayo bu nek ci isnad bi manam parti bu nek ci isnad mu am lu mbon bon ñett nit du wasolo ah lool moy comme li borom subhanahu wa ta'ala fi mi waxe ci sourate nisa nan fa in kunna nisaan fawqa thnatayn dem buñu nekké ay jigen fawqa thnatayn moy buñu mat xese ba mat ñaar manam ñaa xaw nga fawqa la wax pourtant lu upp du fété kaw mais ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam don doxale ak ni nga xam tane non la mbir mi deme bo xole bi mu ay bi day gis ni ñaar li ci djublu dal moy au moins voilà au moins ñaar kon fi au moins ñett kon aziz lolu mom moy aziz hadith bo xamne aziz la hadith bo xamantene hein fard la fard mashhur ah astaghfirullah ak hadith bo xamne mashhur la mais légui limu wax moy bu nek moy moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaar sahaba jëlé ko ci mom d'accord sahaba yoy ku ne ñaar jëlé ko ci yow ñaar ñooñu ku nek ñaar jëlé ko ci yow d'accord voilà moy aziz lool moy aziz respectable voilà duñu top exactement li annabahani rahmuhullah bind ci lol ndax waxon nañ ni dañuy teunk yenn yu bari mais dañuy faral souvent di citer li ci al-fiyat suyuti rahmalahu yenn mbir donte dinañu top ordre bi annabahani di traiter bi rahmalahu ah kon manam aziz kon ak mashhur moy lolou legui dañ koy tuddé tam mom mashhur dañ koy tuddé mustafid surtout su fekkenté na ëpp na ñett ay 4 fenn fu nek 4 am fa chaîne bu nek 4 am fa lool dañ koy tuddé parfois mustafid dañ koy tuddé mustafid mën nañ ko xam mashhur voilà bu démé nak ba nga xamanté né dem nañ ci degré bo xamné lu ëpp ëpp ëpp ëpp lu bëri bëri bëri dañ ko solo de telle sorte quoi manam c'est impossible ñom ñep ñu bokk depo manam ñu bokk di depo di waxando lu dul deug lool lañuy wax mutawatir amna nak ñuko yamale ci ñet ci ñent annabahani rahmalahu neena wala ma'na li ta'yin at-ta'addud ala as-sahih wa minhum man 'ayyanahu fi al-arba'ati wa qila al-khamsa wa qila وقيل حتى أوصلها إلى 70 وقيل غير ذلك wa kullu mutawatirin mashhurun wala bil aks denga manam mune jarul nak ñukoy ragne lol manam amna ñu ne ñent bu xese ba nek ñent rek day nek mutawatir bon lolou wax la tamit bu xaw daif amna ñu ne xamsa la jurum la bon bobu tamit nekul parce que yoyep mustafid la bu nekke ñent wala jurum yoyep mustafid lañ amna ñu ne ñu dem ba bu yobbu ko ba 70 lolou tamit upp na parce que 70 personnes ci mayo bu nek dafa bari voilà wa lepp luy mutawatir mashhur la parce que la lepp luy mutawatir rek mashhur na ndax lan ndax au moins amna ñett nit ci mayon chaîne bu nek ci isnad bi alors que ci moy tabaqa bi tabaqa ci ruwat yi manam chaîne bu nek amna ci mayon bi amna ñett alors que contraire bi amul deng al mutawatir nak da fay waral ilmul yaqini ci usul yunay rahmatullah alayhi manam ñi de usul fiqh ñom buñu gisee lo xamne hadith bo xamne mutawatir la dotul nek lo xamne dañ ci njort lolu dotul nek zanniyatu subut mais hein yaqin day nek yaqin subut wala yaqin قطعية ولا قطعية ثبوت نعم قطعية ثبوت داني مرا دوغ تي ني صحنا وا alors que yenen yi bobu kokou dagn koy wax gharib monom bu fekante ne ken rek ko solo fenn fu ne gharib la wala fard tamit voilà yi yep ay ahad lañ bamou dess manam kon yep ahad lañ tudde muy fard muy gharib muy lan aziz ak mashhur ci nit ñi nak bu woné mashhur lu siw tam ñu fogné manam té ñu fogné lu siw motax nga wax alors que ci hadith mom téki wu lool voilà ah ak mustafid yépp ci côté ahad la bok kon ñoñu khabarul ahad lañ bok ñom ci aqsamul ahad lañ bok ñu dal mutawatir moy fété ko wa mutawatir dal mom mom qatiyatu subur la alors que yenen ni zanniyatu subur rek lañ am dañu ndort ne han sax nañ wala amna nak yo xamantene par exemple début bi han manam awalul isnad day nek fard wala gharib akhirul isnad nek lo xamne mutawatir ray don comme hadith innamal a'malu binniyat liko do sayyidu umar radiyallahu anhu bo yahya ibn sa'id al-ansari rahimahullah rahmatullah alayhim lolou fard la ñepp motax da ngay gis ken manam سيدنا عمر رضي الله عنه القمر رك موك صلو تيم القما ابن ابي وقاص رحمه الله كان رك صلو كو صلو تيم محمد ابن ابراهيم دير التيمي موم يحيى بن سعيد رك موك صلو تيم الانصاري تي يحيى بن سعيد الانصار نك لاكو ني بري بري بري بري صلو بون دم بون ني واخ دا يكسينا تي 200 personnes am ñu né 700 personnes wa al-hafiz ibn hajar rahimahullah dañu dédé loolu ëpp na 700 personnes parce que man top na affaire yu bax top ki mais je même de na dédé amna problème sax dajalé ci 200 personnes kon non lañu mëna waxé du 700 iski wa oh ha dëng légui kon man waxale al-hafiz ibn salah rahimahullah mom dani lolu nonu ci ben hadith rek lako gis moy man kazaba ala yumta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ndax lu tolok timir sahaba wu ñu wax nañ ni ñaar timir sahaba solo nañ ko radiyallahu anhu wa al hafiz abu fadl al iraqi rahimahullah neena det xolal hadith mas'ar al khuffayn hadith mas'ar khuffi ñu bare ñoko solo ci sahaba ay radhiyallahu manam lop 70 personnes solo nañ ko te comme niñ ko gissoon manam dem nañ ba 80 personnes ñuko solo comme ni ki wax borom ki ki di bind ibn al mulaqim wala ibn al mulaqim rahimahullah mom moy borom badrul munir hadith raf'ul yadayni fi salat ni boy julli da ngay yek so raxo kabar allahu akbar koku par exemple 50 personnes solo nañ ko mota al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala dani li ibn salah wax ci ne yoy dafa jafé gis moy hadith yoy nga xamne mutawatir lañ wala aziz yu mel nonu do fekk ne mom limu gis ci ay isnad ci ay yoon yi di geustu yi wëlbeuti wat yoon yu bari xol lool daf ko bari wul lu muy def lu mu ko def manam daf ci am limite dal lool mom motax waye loolu bo xolé téré di nga ci di nga ko gis te bokku na ci likoy gëna dëgeural ne mutawatir mom yu existé lañ moy li nga xamantene mom la téré yu hadith yu bare bare yi existé ci téré yu bare bare ñukoy mu nekk ci téré hadith bo xam tay par exemple bo demé sunan nasa'i fekk fa bo demé sunan tirmidhi fekk fa nga dem ci bukhari et cetera té loolu kenn mënul douté ni hadith la yu wër boole ko téré yu bare yi nga xamantene mom lañuy toxal de telle sorte que tay par exemple sahih bukhari kenn mënta douté ni imam bukhari boko bind tay par exemple mu wax ta imam malik kenn mënul douté ni imam malik boko bind loolu ci bopum mutawatir kenn mënul wéddi manam parce que dafa bari fu mutasaro ñu bari yor ko de telle sorte que mëno douté ci né existé na wa mëno douté ci né existé na tay par exemple tay sir kenn mënul taxaw douté ci né cheikh hadji malik moko bind radhiyallahu parce que ni mutasaro yola wa wala khilas da nan ngay douté ni cheikh hadji malik ko bind radhiyallahu manam yoyu nak bu xese ba nek mutawati dootu ñu sété ci isnati ba xam wërna wala wëru parce que mutawatir fofu wouté ak yenen façon hadith yenen yépp dañuy sét a nañ xol gaay mais hadith bu xese ba nek mutawatir dañuy xamné ñi mënu ñoo deppo ci di fen parce que ñu am complicité quoi voilà complicité bobu dafa impossible ci nombre bu tollu nonu ba paré ci mayo chaîne bu nek nombre bu tollu nonu mënu ci am complicité mënu ci am loolu mom motax ñu japp né a li kat hein lan la ki la day waral ilm al yaqini quoi voilà man day waral ni ah ñun kat li kat ah waaw kay li dal woor na ki dal subut na ki sax ak saxam mom manam qati'at subut la voilà deug imam as-suyuti rahimahullah ta'ala da wax na ibn hajar wax na deug rahimahullah ci limu wax ndax mbolo ci ñu jitu ni ak ñu mujju ni hein saxal nañ ne amna ay hadith yu bare bare yo xamne mutawatir lañ comme par exemple hadith bi nan nazala alquran ala sab'ati ahruf alquran dafa wacce ci jurum ñaari haraf manam xama hadith bi moy dundu ilm alhuruf bobu non walu yi di wax hadith bi la voilà mais ñu gayu bare mënuñu ko firi même ñom wi xaboro ko comme zahir yi ñom ñep rek qatibatan ñom ñep mënu ñu ko ñom ñep rek non c'est vrai ñom ñep rek mënu ñu ko firi parce que dañ ci am problème ki ñi nan li la peut-être léla ñi nan peut-être léla ñom ñep ci peut-être lañ mëna nek lañ yam ñu wax ni muta comme muta wax hadith bi muta watir la fa ñu mëna sal wa cheikh abdallah da baghdad rabbi allah an mom moko léral mom mo xamantene mom barakallah wa parce que même mais xam xam bobu gaay xamon nañ ko parce que mom la hakim at-tirmidhi rahmalahu na doon wax na bok na ci xam xam yi nitu yalla di wax wa di xam wa di ko ok ba daer ko ku ci wax dañuy xam ne koku walu yu ci mandar gay la bok de nga ak hadith bi wax ci al-hawd moy mbalkam de nga comme hadith bobu bo tam mutawatir la ak inshiqaq war shiqaq al-qamar nekh yenenbi sallallahu alaihi wasallam xaron weru lol tam hadith la mutawatir la comme hadith yi nga xamne ñom ñoy wax ci affaire ray yu bari yek ak fitan fitna akhiru zaman yoy yep ay hadith la yo xamantene mutawatir lañ wa lepp lu yegul fofu kon dañ koy wax ci ahadi la bok legi nañ xol exemple mom manam as-suyuti rahimahullahu ta'ala legi nañ xol mune xolal li ki wax li as-suyuti wax ci buntu bi mu tuddé al-gharib wal aziz wal mashhur wal mustafid wal mutawatir yoy la ci traité al-aziz al-gharib al-aziz المشهور المستفيد المتواتر من الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه مانام رآه كوكو تي بنن بيت بلا بوك دي نانتي نيو مانام كون مو بو نجهك بي موي فرد دي نجو ها موي لو خامتاني موم كين موكاي سولو موم كوم نين كو واخي amma bi nga xamantene dafa am ñaar ñuko solo at-tariqani faqat lahu khudhi koku jappal mu ne mom wasmal aziz manam mandar gar ko ci ne al aziz lañ koy wax wal ladhi rawahu salasatu ñi li nga xamantene ñett solo nako mashhuruna moy mashhur raahu qawmun yusawi al mustafid wal asah raahu gis nga raahu kon mo jeexal bayit bele muné qawmun yusawil mustafid wal afah hadha bi akthar walakin ma wadah hadd tawatur wa kullun yanqasim lima bi sihhatin wa dha'fin yattasib liko dalé ci ra'ahu bob ba ci hadd tawatur lol nekul ci ni ci muqaddamatu nusalah ni ci alfiyat al iraqi wa motax as-suyuti rahimahullah alfiyam bi ñu bari parfon do ci wahabi di surtout dañu bëgg di neewal doole alfiyat suyuti pour tek ko ci kaw pour tek ci kaw alfiyat al-iraqi rahimahullah après bon ñuy layé nan par exemple mom dafa netal exactement rek li ibn salah wax et cetera mais force est de reconnaître que alfiyat suyuti mo gëna kay lolu wala mëno ko bañ bo fa ñew li tax moy bu saxé di parce que xam nga as-suyuti dama bind ay théorie bari di deugural affaire tasawuf fi waaw d'accord légui bu ngi dunduk voilà légui bu boba yow su fekké di na théorie ni dang koy deugural te suyuti mu noko man dem lot rahmalah ci dehors pas voilà légui nak partam dafa dara dafa bind théorie tam yu bari yu deugural am ki acha ki mazhab ash'ari ci aqida legui nak après ñom dañu problème mo tax la lañ wax waaw suyuti mom al iraqi mom ken tumal ko ci aqida am te suyuti dañ ko ci tumal mais le problème moy iraqi aqida bi mu amul mom la transmettre ibn hajar rahimahullah te ñom neena ibn hajar aqida baaxul xam nga yeen gaay dañu wuj hein mais comme que al iraqi rahimahullah mom ci hadith rek la doon évoluer ci téré bi ci presque yépp ci hadith lako def légui nak donc mom côté aqida bi bindu ci ay téré légui nak do so fait lol day neex day am day ci quoi mom day yomb ci mom wa dañ koy dal di mëna jël voilà pour wax né mais kay tamay waru ko mo upp manam moy mustafid mo upp mashhur ci ñett la yam mais mustafid moy par exemple a part de 4 5 6 et cetera ci mayon chaîne bu nek muna walakin ma waga hadd tawatur manam way nak feek yegul ci hadd tawatur ñu ne hadith bi mutawatir la kon mashhur da nga xon ni mom il faut au moins 3 wa mashhur aziz au moins ñaar wa mashhur au moins ñett legi mustafid moy bok abo abo 4 tank 4 5 ba tank demul ba tawatur muné wakul lu yanqasim lima bi sihhatin wa da'fin yattasim motax ñom ñaar motax way nak yi yeb mu jotta tuddu mën na hadith mën na wër mën na daif muné wal ghalibu ad-da'f 'ala al-gharibi wa qassim al-fard ila gharibi fi matnihi wa sanadin wa thani qat wa la tara ghariba matnin la sanad deng mune way li upp ci liñu wax gharib buñ ne hadith bi da gharib la parfois dañ ci djublu moy dafa tum ranké dañ ci djublu ne hadith bi wëru lool moy lu ci upp manam moy manam hadith bo xamne gharib la mom lu ci upp day dawif lool la lay bëgg wax motax buñ ne fardu ak gharib leg leg amna ño xamantene dañ ni fardu moy matnu bi sanad wa wala fardu bok mom moy gharib mom moy astaghfirullah ci sanad bi gharib moy ci matnu bi voilà lol parfois nga gis ki diko wax mom at-tirmidhi rahimahullah munan hadha hadithun hasanun gharib wala sahihun hasanun sahihun gharib bu boba gharaba bi ci meuna nek ne matnu bi la bëgg wax ne manam isnad bi la bëgg wax ne ben nit moko solo mais lu ci upp lim ci djublu moy gharib dafa manam wax ji motum rank degi wuñ ko ci fenen a part isnad bi ni a part hadith bi ni manam hadith bi rek mo wax buñ ne al gharabatu fil matn moy ak tum rank gu nek ci ci yah hadith bi ci texte bi voilà même bu fekkentene isnad bi mënuñu ko refoulé mënuñu ko del mais ñom mënuñu ko manam li nekk ci bir dal dafa xawatu manaka boko comparer ak yeneen yi ci dess lool nak après day bon loolu benen problème la dal problème la bo xamné fuqahaaw yi après ñokoy téré ndax dañuy wax né chaise la wala yu déme nonu voilà wala nan lañ koy régler deng mais nak mune wala tara lool tamit xolal liko dalé fi li ma lay wax yépp tamit amna ci alfiyat suyuti imam suyuti indi nako rahmalah te ñeneen ñi indi wuñ ko comme par exemple wal ghalibu dhafu ala al gharib lolu par exemple ala al gharib lolu nekul ci muqaddamatul mustalah nekul ci alfiyat al iraqi parti bi tamit lolu la mel wala tara ghariba matnin la sanad wa yutlaqul mashhur lil ladhi ishtahar fi an-nas min ghairi shurutin tu'tabar deug moy way nak do gis gharib bo xamne ci matnu bi mom la am te sanad bi gharibul tamit oh d'accord donc la différenciation bin voilà mo ci ëpp bu fekké mo la dafa gharib gharib day fekk na sanad bi day gharib muna waye nak def na joyal lu siiw ci nit ñi mom moy lo xamne dafa siiw rek sans ben charte bu ñuy bayyi xel lu siiw rek wa amna hadith yo xamne siiw nañ lool mais dara de wëruñu comme par exemple utlubul ilma wala bisim takku len xam xam bu donte sin la lolo siuna trop koku danaka ñepp ko xam wawo and ak na hadith bi dafa daif skit ni ko comme tawatu wala ah dafa on tawatu dede mut xam nga tay bo ne xolam après dina la ñew ci différenciation parce que affaire bi il faut nga comprendre ko après dina ci ñew légi mu né tawatur ci lay ñew légui exactement ñu ñew ci tawatur muna wama rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim 'ala al-kadhib fal mutawatir wa qaumun haddadu bi 'ashratin wa huwa ladayya ajwadu deng muna lepp lo xamantene wama rawahu adadun lepp lo xamne mbolo jammun bu bari han ñu bari yo xamne yajib day daldi war ihalatu impossibilité ittima'ihim ñoo ñep ñu dajalo alal kadim ci ay fen lo xamne ñoom ñep dafa impossible ñu dajalo ci fen neena loolu mom lañu tuddé lan loolu lañu wax fal mutawatir loolu wa qawmun amna nit ñoo xamne nak haddado dañ ko wutal ay limite bi achatu ci fukk ne fukk buñu nekké ci mayo bu ne loolu wërna mu ne wa huwa ladayya ajwadu ci loolu ci man mom mo gëna deugar mo gëna wër muna wal qawlu bi 12 aw 20 yuhka wa 40 aw 70 amna ñu ne muna netali nañ fukk ñaar netali nañ 20 personnes ci chaîne bu ne ci mayo bu ne netali nañ 40 40 am ñu ne 70 70 wa ba'dhum qad da'a fihi al-adam wa ba'dhum 'izzatuhu wa huwa wahab am ñoo xamantene nenañ koku impossible amul wote wona neena hadith mutawatir amul am ñoo xamantene dañ ni dafa niew lol lol lol moy comme li ñox ci ibn salah sank rahmanallah mu ne wax wa xam lolou ak def def la balis sawabu annahu kathiru wa fihi li mu'allafun nadhiru wa mu ne way li juk moy lu moy bari ra d'ailleurs sax man bindu na ci téré bu am solo wa ci hadith mutawat tiro forno kay rahmatullah deug mune khamsun wa sab'a khamsun wa sab'una rawa man kadhaba wa minhum al ashratu thumma intasaba denga mune kholal par exemple 75 personnes solo nañ hadith man kadhaba moy man kagaba alayya falata bo makado min annar 70 sahaba solo nagn ko ñooñu tam lu upp 70 personnes kenn solo nagn ko ci ñoom parce que lolu tax ñu xam ko manam lolu moy moy tawatur yi manam mayo bu nek mbolo solo nako ci ci ñoom mun man man kagaba alayya falata bo makado min annar li yenen ti bi wax sallallahu alayhi wasallam kep kuma final na nga préparer ci na manam na nga xamne da nga am place bo tok bi sawara manam nga préparer sa place bir safara wor ma faw da nga dugg safara yon nañ ci Allah musa ya lol met graw na mo da imam al-juwayni abu muhammad boku tek bo imam al-haramain papam rahimahullah papam pap muhammad papa imam al-haramain rahimahullah mom da don wax nan ku fenal yenen te bi sallallahu alayhi wasallam day nek yefer mom daf ko bolé ci li tax nit dem nek yefer wa te tay ko mu leer na yow xamoo ba xam li yenen te bi wax nako wala waxuko sallallahu alayhi wasallam wala bok woru la wala bok yow nga japp ne mom yow nga ñew rek créé ko pour cause bu mëna doon mu ne yow da nga nekk yefer mais nak ñu upp ci borom xoxo rahmatullahi hatta doomam sax da ci ñooñu la dani ah det du yefer nak sauf que amna bakkar bu garaw bo xamantene mom da naka xawra jégué yefer mom manam du yefer mais jégué nak ni ko ba bakkar bu garaw na deug mu na te ñooñu nonu 75 yi solo hadith bi al ashr ci lañ bok moy fukki moy al ashr mubashir bil janna ah d'accord voilà deug ثم انتصب من لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين voilà بوكنا تامن حديث رفع لليدين ييكتي ñaar loxoy ci julli ni Allahu akbar kabar bobu والحوض d'ailleurs amna benen bi tamit mutawatir la benen bi moy ñaan boy ñaan ييكتي sa loxo bobu mutawatir la kay xey bu xar ba rek nak mu kut ni wala gay dal deug wal hawde deug hawde moy mbalkami wal mas'al al khufayna bob tamit mutawatir na wal ibn hibban al aziz mawj legi aziz moy lan hein aziz moy legi aziz mom waxon nañ la waye imam mun ibn hibban wal ibn hibban al aziz ma wujid bi haddihi sabiq lakin lam yujid ibn hibban mom rahimahullah neena aziz mom amul existé wul hein waye nak ne ci hadd manam ci limite yiñ ko jox waye nak ah walakin la yujid waye lim wax ki wudde deugul de ay aziz existé na han mo وللعلاء جاء في المأثور ذو وصي العزيز والمشهور متى العلاء رحمه الله نانا دين اك ديك نتي حديث اي حديث يو خامني منيف نكو ذو وصي العزيز مانام بو لو خامني امنا نياري ميلو ييب يبين كو ميلال تي العزيز اك مشهور ييب امنا نتي مانام نين ميلال العزيز اك نين ميلال المشهور ديك نتي حديث يو وير نين يو وير légi nañ jox exemple hadith bo xamantene aziz la moy comme hadith bi imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi solo ding jele ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu bukhari mom solo ko bu jele ko ci abu hurayra tamit radiyallahu anhu kon ñaar jele nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam anas أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كين تي يندو گم دگ دگ گم گونو مانا نانگو دگ مبتي مان مي يننت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ما گنا سوپ فاموم واجورم اك دومم اك نيت نيب لغي أنس ñaar ni solo nango ci mom muy قتادة مو قتادة ابن الدعامة السدوسي رحمه الله أبو الخطاب البصري ثقة ثبت عبد العزيز ابن صهيب تمو عبد العزيز ابن صهيب البناني ممتن بصري رحمة الله نيوم ني اي بصري وا بصر لاج لغي بار زام نيوم نيا سولو نانكو تي انس ابن مالك لغي qatada shu'ba ak sa'id solo nañ ko ci ñom ñaar ci ñom abdul aziz hein moy ibnu sa'id isma'il ibnu ulayya ak abdul waris solo nañ ko ci ñom ba para kenn ku ci nekk ci ñi mujjé solo mbir mi moy shu'ba sa'id hein Ismaïl ibn Aliya Abdul Waris ñom ñi ñep mbolo solo nañ ko ci ñom kon lolu aziz la ngay legi après affaire farlo yoy inshallah dinañ ci ñew pour bañu guddu deug ay fardo fardo mutlaq et cetera tout ça legi mun mo an anun ka an sa'id an karam wa mubham ma fihi rawi lam yusam parti bi ñaari wax la fi traité ñaari hein ñaari parti ñaari mbir la fi traité moy li ñu wax al mu'anan ak li ñu wax al مبهم واو موتاخ في دا فا جخي دا فا دويلو سي اكزامبل بور مو لير نيول مو انان موي بوي واخ ان ولا يوي ديدين دا فا جخي رك اكزامبل داني كا عن سعيد عن كرم ومبهم فوالا موي ما فيه راوين لم يسم mo anan moy lo xamne nit ki bi muy wax da fay wax rek ne da nan rek an an fulan qala wala comme ni nga xamantene non lañuy ngay gis hadith yu bare bare ñukoy solo yo non wala an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala an anas ibn malik radhiyallahu anhu bo xole yeen surtout tere yi nga xamantene dañuy gat dañuy teunk ha isnadi da nga ci gis bu lu bare bare bare bare an an yi mu an an wa legi bo ne jele nañ ci moy bat wolof wolof da nan jele nañ ci an xawma est ce que dugu en tout cas dal moy day wane ni dal ci kok lo mbir mi jugge lol dal lay textele voilà samu leral ne degna samu leral ni ñi wax kon as-sama wala bok at-tahdith ne waj mom mo wax sans mu leral li ñu wax al ikhbar amna ben affaire bu am solo xam mo xam est ce que batnu bi amna lu ci tektale lolu ki ki wax nit ki di deg est ce que dafa am ay façon yu ñuy solo ya hadith ak niñ koy ki matnu bi dafa gatt manam bu lay résumer rek pour ñi nga xamantene ñom ñoy ñi doga tambalé ah mais duggul bu baax ci yenn domaine yi amna sax domaine yo xamne traité wuko du tout ci yenn téggini et cetera ak nan lañuy xaméwé yenn mbiri bo xolé ci bir commentaire bu da nga ci gis ay mbir yu bari yo xamne mom traité wuko ah mais inshallah yoyep bu dinañ ko def ci anam gu gëna yaato inshallah buñu yalla maye bañu sharh afet imam as-siyuti rahimahullah yalla ñu ko yalla yombal barka rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi xam nga dafa am luñu wax as-sima xam nga moy nit ki di deg parce que niñuy solowé dafa bari amna juroom ñet façon yu ñuy solowé bu jëk bi moy as-sima mom lañ wax at-tahdith d'ailleurs amna sax ñu né as-sima ak tahdith mën nañu wouté parce que buma né sami'tu degg na diw mu wax ak diw nu wat netale nañu waxna ha degg na bi mo gëna mo upp doole waaw amna ñu né dedet hadathana wala hadathna mo upp doole parce que li tax mo upp doole mom moy mom mo bëggona ha mara mom dafa djublu won pour yow wax ak yow yow tam nga deglu ko kon day def plus attention am ñu ne degg gi nak mo upp dool parce que mën nay wax fekk ñeneen la doon waxal wala yu mel non ala kulli hal degg gi ak wax ji ben la ci ben côté moy lepp waji mom day wax ngi degg handasana fuñ ko waxe lool legi mu am luñu wax al qira'atu ala shaykh lool moy ñaaral moy lolu bu boba yow da nga akhbarana legui tay bu fekkante ne yow rek la doon waxal yow rek la serigne bi di waxal boba da nga nan dama hadathani bu fekkante ne mom moy wax nga deg na nan hadathani su fekkante ne yow wala da nga nan sami'tu deg na su fekkante ne mbolo ngeen muy wax ak yeen da nga nan hadathana su fekkante ne yow yaay jang serigne bi di deglu da nga nan akhbarani su fekkante ne mbolo ngeen ha mais yow ngay jang mën nga ni akhbarana budé de kenen moy jang mën nga ni akhbarana mais boone akhbarani cheikh wala fulan bi qira'ati alayhi ci sama jang man ci mom bo wala boone akhbarana fulan bi qira'ati alayhi diw mo don diw de net hadith bi solo nañ ko ñu ko ci mom ci jang biñ don jang mais man ma don jang amma wala wala qara'na wala wala bok comme ni ki di wax qara'tu ala malik yahya li wax at-tamimi rahimahullah bu koy mom muslim du solo ci mom rahimahullah dañu gis ma qara'tu ala malik jang wala man ma lire malik di deglu rahimahullah legi bu fekente ne ki moy jang manam kenenay jang da nga na akhbarana fulan bi qira'atin alayhi wa ana asma'u voilà nga xamne kenen mo don lire man moy deglu voilà voilà parfois nak yoyep duko mat boné akhbarani wala akhbarana rek doyna deng wala mais bo manam astaghfirullah boné akhbarani jarul ngay utiliser bi qira'at qira'a amma boné hadathani fulan boné hadathani fulan hein bi qira'ati alayhi wa mu la nexe ngay hadathani bu la nexe ngay hadathana fulanul diw moñu hadathana la hein mais bi qira'atin alayhi wa ana asma' voilà voilà voilà lol boy wax hadathana mën nga wax hadathana ci lol bu la nexe nga utiliser manam amna luñ nan ijaza façon la bu siw surtout ci jablo yu mujjii ñu am na téré dañ bari mëno dégg lepp et cetera lolu ijaza ba para tam téré mool nañ ko lolu mo manam d'ailleurs amna sax ñu né ijaza ci bu jamono yu mujjii mo gëna dëgër dégg sima parce que li nga dégg waaji mëna na joom ci tare bi alors que liñu mool ci téré bi tahqiq ko xolaat ko seng ko ba téré bi nek fi ijaza moy gëna dëgër mo dal leen lañ ñu bari sax buñu budé même budé dañ koy jang ni après dañuy ijaza ci ginnaw pour yi ci joom té am ak yoy légui ijaza moy lan moy nga ni ah sama téré yaangi ni wala li la déggé won ci sama sëriñ wala li lañ ma jangalon wala li lañ ma ijazalon ñom tawit légui man yow ijazal na lako manam moy mën nga ko solo dal ni diw moñu ci diw lañ ko jëlé kok su la nexé nga utiliser an par exemple su la nexé nga utiliser an bu la nexé nga utiliser am baana sudé ñu bari ngeen am baana waaw sudé kenn nga da nga am baani am baani bokku xabarani dedet dedet akhbarani bokku bon do fiñu sama xel wonon est ce ñu bokku mëna def dedet dedet bokku ñu am baani moy ñew ijaza la voilà amna mën nga tamit wax ne hadathani ijazatan diw moma netali me ci ijaza amna na sax ñu joyal lo ak yo mbir mi dal ni bu la neex sax nga ne hadathani rek mu jeex au moment wu mbir mi mom saxayam ak jugge way bi mu ñew ak mom manam intention bi mu am ci bu mënon taxaw lire le lepp wax le lepp da koy wax ba pare tamit sax gog nga deg ko nga ñakko deg ñoyam manam mo hadathani nga utiliser hadathani rek wala deng nga wala hadathana légi kon wa lolu manam tuddu na ñatt mu dess li ñuy wax al munawala munawala moy ma yor sama téré bind ko bind ci hadith yi ma jangé sama sériñ et cetera dal ni la a téré bi dey han am teel ma la ko jox mom la jangé ci sama sériñ jox na la ko may na la ko wala am jox na la ko bu mané la may na la ko wala jotay sangam lama fa jangé ci sériñ bi mom mi ngi ni teel ma recopier ko par ma bind ko après dal nakoy may dal nakoy jox lol mu na wala la parce que bobu ijaza amu ci bo wala lako jotal ko wala dama lako jox rek légi yow lo ci lire comme man waxna la né la ñom man mako bind wala li dama ko déggé ci sama sériñ yi am yow bu boba mën nga ko toxal mais nak mo mais nak amna ñu né il faut que ñu chartal ko ñu lekkale ko ak ijaza ko bran mu am lu ñuy wax al mukataba wa al kitabatu wa mukataba moy bu ko ñaan ñep defé voilà al kitabat moy tire moy bind moy comme kataba ilayya fulan diw momo bind no nama nangam comme par exemple mu bind ko ay hadith ben serigne bind ay hadith yonne ko ay talib moy kataba ilayya fulan wa deug yoy tamit fofu lañ koy duggal kok mom moy juromel bi ci dess mom moy al wasiyatu amna tamit avant al wijada wijada mom moy wajatu al a ala khatti sheikhi nangam wala fek na ci sama kayitu sama mbindum diw soriñ diw mu wax nangam yoy mom lañ wax al wijada moy bu fekkentene da nga fekke ku bind ab téréem mais nga xamé ni li bindeb la nga ni fekke nako fekk na ci bindu sangam nga bindé ko non comme li Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi don bind di ci musnad bi leg leg mu ne wajatu ala khatti abi dangam qala hadathana wala genre donc al wijadatu après mu am al wasiyatu wasiya moy ma denk man damay tukki sama téré yi nak mam mom la jangé won sama sëriñ bo ki a fonkal mako téyel mako mu denk lako mayuma lako dama lako denk légui nak mu dess ndax mën nga ci solo et cetera lol borox xam yu wuté ci tamit rahmatullah alayh mais au moment où saxna mom manam mënuf na ci solo manam en tout cas jëfé li nekk ci bir mom man na né bu dëgëré wala légui mu dess liñ wax al i'lam moy mané téré bi gis nga téré bi ni wala wala ko mom la jàngé mom la moy lima ci bindu moy hadith yi ma jàngé sama sëriñ wala yoy wala mo ci né wa kon yoy moy jurom ñett légui nak an xam nga nit ki bu ko waxe mën na nek ci jurom ñett ben ci jurom ñett façon yoy yépp deng waye mo an borom xox dañ ci wut ay ki pour mu wër dañ ni dañuy koy jox até jokkolo fa li ëpp ci borom xox rahmatullah alayhi wa ci charte liñu wax subutul liqa al mu'annan al mu'annan ba'dhum ba'dha walaw marratan wa moy ci charte moy ñu mëna saxal ne ki ne jëlé nañ ci diiw koku ak manam ñom ñaar ñu mësa tassé donte ben yoon ba ci dul ah en tout cas jokkologu leer bu wone ne warna mëna jël ci mom amna d'accord deug wa adamu taqlis min al mu'annan wa moy adamu taqlis taqlis moy wa mom dinañ ci ñew lolu waxon nañ ko sax ci bi voilà voilà ci biñuy wax mat na kon lolu legi fokk waji baña taqlis lolu ben la parce que bu fekenteene mo an am bi mom day taqlis manam ki nan jele nañ ci diiw mom day taqlis lolu wuur wa lolu day tax affaire bi du sax manam day tax ñuy douté ci ndax hadith bi werna wala weru parce que il se peut que ci keneen lako déggé té koko xamuñu kan la voilà voilà deng amma imam muslim rahimahullah mom al-ananatu lol al-ananatu la tuddu manam affaire bi def ji ci bopum wa al-ananatu legi anana bobu pour mu am imam muslim rahimahullah mom daf ko chartal lim ko chartal rek moy liñ wax al-mu'asara moy ngeen bokk jamono amma imam al-bukhari rahimahullah mom il faut que dajé bi wir fa mom voilà voilà lolou mom motax imam muslim rahimahullah waaw mom il faut que dajé bi wir ba para il faut koku jëlé ci ñeneen wa motax imam muslim rahimahullah ci manam astaghfirullah manam il faut que ak jele am a partir de manam ci ñeneen ci borom xam xam rahmatullah alayhi manam borom xam xam yeneen borom xam xam dañu wax ne il faut que jël am ci ñoom jele am manam moy ñu mësa gis ne waajoju mësna solo ci diwu déjà d'accord imam bukhari chartelu ci ne ñu xamone rahmatullah chartelu ci ne ñu xamone ne koko mësna jele ci mom da mom ak serignam yepp ha ibn al madini rahmatullah alayhi ñom ñep non lañ wax lan lañ xalat mais motax imam muslim ci introduction sahiham bi rahimahullah dafa raddu genre ñi wax façon wax yoyep motax vraiment dafa raddu avec ardeur sax wa d'ailleurs amna ñu ne lool mom motax solo wul ci ni ci imam al bukhari ni ci ibn madini ci sahiham rahimahullah wa ñu ne parce que ñom la doon waxal fofu ci bimi raddo bimi mu degeere ñum doon tonto seen wax jojoon parce que mom dafa jappone lool ku ko saxal kuy waxe nonu da ngay neenal lu bare bare ci hadith yenen te bi sallallahu alayhi wasallam motax mi daf leena radu mais avec ardeur pour chercher buñ degré quoi da ngay éliminer lo wara voilà amma kuy kuy an anatul mudallis mom kuy def tadlis mom sa an ana ken duko nango afu a part que ñu mëna xol xam mbir mi dal wa mais mu am ben affaire ba joxel moy an leg leg ñu wax ko fekk ci mbiru diw lay tek wa manam an qissati nangam comme al-alim al-hafiz ibn hajar wa rahimahullah wa wala deug defana exemple comme li nga xamantene mom la ibnu abi khaysam rahimahullah ta'ala solo ci tarikh mu jël ko ci bayam mu jël mu ne qala hadathana abu bakr ibn ayash qala hadathana abu ishaq an abil ahwas annahu kharaja alayhi khawarij faqataluhu manam an abil ahwas manam moy ci biri abul ahwas nekh wala khawarij ñom ñoki wala ño genn ci mom ñoko ray wala a propos de wala légui mu an amna tamit an mu an hamza wala hamza wala mu annan mu annan mu annan wala comme boné hadathana fulan anna fulanan qala wala anna bobu moko an ñoyam rek ci dajé ci mo xam dajé nañ ndax leralul dajé gi leralul jotaayo gi leralul deggi wala et cetera leralul dara mais yoy yep hein dañ koy xol rek bu mëne nek and ak ne waji bu fekkete ne du mu dalis manam du def ay tablis bu moy dal nañ bako jobono wala legi mu annan bi li tax ki waxuko ñu mu an aussi mais mu annan tamit li tax ki waxuko ndax lafu imam al-bayquni rahman ndax dafa nurok lan mu anan ñoyam denga mi ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim nak amna benen bir bu jara leer moy lepp ci borom xam rahmatullah alayhim te bok na ci imam malik rahimahullah comme ni nga xamne non la ko al-hafiz ibn abdul bar rahimahullah waxe ci tawhid mom dafa yamale riwaya al-anana ak riwaya bu nit ki wax ne diw neena qala d'accord wa imam malik ko voilà parce que li mata baye xal rek moy dajje gi jotaayo gi deg gi ak fekke gi and ak ne ki wax dafa muccu ci tadlis mom lool mom la mata baye xal mom la baye xal wala amna ñu ne comme ñeneen wala albardi ji et cetera neena wa bon ala kulli hal amna yeneen wax yo xamne yaakaana leral nañ li ci eppon solo imam as-suyuti mom rahimahullah xol ci alfiyah bi legi li la wax mom dani wa man rawa bi an wa anna fahkumi bi waslihi in al-liqa'u yu'lami wala kepp solo ci an ak anna nga atté jokkolo su fekkene dañ dajé gi xam nañ ko wala am yakun mu dalisam té kokku nekul mu dalis kon ñaari condition yoy la d'accord deng muna wala am yakun mu dalisam waqila la waqila anna qat'an wa amma deng iqta dir wa dagna walam yakun mudallisan waqila anna iqta walba wa amma an sila aqta'u wa amma an sila manam wax nañ ne dedet manam amna ñu d'accordu ci atté bobu amna ñu ne ñu différencier entre anna ak an ñu ne anna mom dafa dox waye an dafa jokku wala muné wa muslimun yashrat ta'asuran faqat wa ba'dhum tul sahabatin sharat muslim rahimahullah yashrat mom limu chartal moy ta'asuran moy bokk jamono faqat kesse amna ñeneen wa ba'dhum tulu sahabat manam il faut ngeen yagg and pour nga ne jël nañ ci diw il faut koka yagg and ok voilà wa ba'dhu parce que dafa am yo xamne vérifier ko après day jafé lool motax ko wa ba'dhum irfanahu bil akhdh an wastu'mila ijazatan fi dha zaman deng amna ño xamantene irfan manam ne xamé nañ ni diw kat da yagg jëlé da doon jëlé ci diw il faut ñu xam ko ñom dañoo chartal loolu muna way ci jamono ji leg leg def nako jëfëndiko ci ijaza day ijaza na andu voilà muna wa kullu man adraka ma lahu rawa muttasil wa ghayruhu qat'an hawa kep ko xamantene nak da nga fekke jamono yi ki nga solo nak mbir mi meun nañu atami han jokkolo na dal mum dal ci lu dogu wala position muslim bi dal wala mum la deugural parce que tabit sino fi so fi nekké di sodiro na fi wala affaire bi day gëna compliqué quoi en fait voilà depuis jamono jojo nit ñi dañoo gënon dañoo amone responsabilité xamone nañ yoy dal ba paré xamone nañ nit ñi jokkolo et cetera manam ñom dal sino soit da ngay wër wala nga ñak wër voilà bo wërul mom nañ xam nañ def ak yow so wéré ñu jël sa yaxa voilà légui imam البيقوني رحمه الله لان ومبهم ما فيه راو لم يسم زين لغي مبهم مبهم moy ko xamantene ma fi moy bu fekkete nek na fi rawin kuñu ku solo hadith bi lam yu sante tuduñu ko moy nit ki ne par exemple diw dey net na ma wala deg na ci benn goor wala amna benn mère bu ma wax ne ha wala sama benn tante neena wala sama benn mam neena yoy yep ay mubham lañ wala amna ben sénégalais buma wax né atañu ko jëfëndiko wala pourtant dañuy dëgëral buñu xamul wala waaw par exemple ñi wax tan ci mbiru somali nga ni amna ben somalien buma wax na nga am lool rek lool né problème moy est ce que koku wërna wala ñu ñu bu ko te faire confiance mais non mais dé dé bu lo ko am somalien waxé le souci moy somalien bob mom ci jëmbi bopom est ce que wërna est ce que amul ay intérêt yu wara tax mu wax lim wax lool la tamit ay diw fele liggey ak yoy yep gay mani yoy yep taxul mu wër xam nga lay nit dañ lay wax dara bëgg la wax dara ci nit daal la diw day and ak mom wala diw do ko xam ñoo bok fa ñi liggey mais après mais kan mo la wax ne amul intérêt bu tax mu war ah way bay leen ngeen def way eh ha barkel lool wax wor lo wayo yow sa intention bu wax mo deugal bir bi ko waw yow lool rek nga ci djublu won yow deja da nga am problème parce que yow da nga far legui man amna problème ak yow après nga bëgg mo yokal benen problème ci ha ko ko ko xam milieu bi la ah waw ko xam milieu bi la ah deul après bu ko xamé mais est ce que wourna wayo deng kon le fait que ñuy dindi ñu dindi ki bi lool mom moy ndariñ bi manam ñu xamne mubham bi ki la diw la ñu bu ko rafé ñu day tax ñu yëkëti li ñu wax al jahala reere bi bi nga xamantene day tax ñu mënon na tuumal hadith bi voilà wa donc motax borom xam xam rahmatullah alayhi yitté won affaire yoy nonou ko xam kan moy diwul nan et cetera ak diw ak nit par exemple bu solo wé dal di wax né ah jeule na ci kuma woor ku net kuma netale nangam koku kan la parce que leg leg mu bañ ko tuddu pour ay yeneeni cause aussi d'accord parfois wa parfois mu bañ ko tuddu pour benen cause cause par exemple jamono ji mi dundu bugul ku tud manam par exemple bouri buguñu ko tuddu koku lol day voilà wala jamono ay bouri da nga jox waaw non leg leg ko leg leg lol motax da nan rek kuma wolu waxna mais ñiko xam dañuy xamné ah kon ki bu waxé li diiw la do ci doon djublu kon mu xam c'est pas négatif c'est pas tout le temps négatif dédé voilà voilà mais nit ñi mais milieu borox xam ñom dinañ xam kan la parfois budé ci bu négatiful souvent dinañ ko xam waaw wala ku né sama ndijay néna léegi dañuy sét bu né sama ndijay néna rek kan lañ ci djublu léegi nak bu né ndijay diw ñu xamné diw la waay bu né sama ndijay rek comme li bintu diw bu né sama tonto rek ñu xamné Moustapha la léegi bu dé kenen da nan tonto diw wa lool la voilà voilà léegi lool ñu waye way ma sama lool mo def nako baye xel non sa way tonto rek ñu xamné diw la ñu xamné Moustapha la wax kenen ku wi ki nena da lay tuddé waye kenn rek lay wax tonto le mo dou gëna xam nako mo mi nan ñom voilà bu ñëwé sa da dug na tonto lay ñëpp xam nga Moustapha la voilà kenen ku mu mëna doon dañu xam né du ko xam nga lool mo man lool bu mu xam photo bu bob la mais bon on peut s'en servir voilà dénga am ño xamantene tamit li tax sen manam ibham bi am problème moy kenn solo wul ci ñom ludul ben nit kessé moy al wahdan ñom kenn nit rek mo solo ci ñom voilà motax imam par exemple amna ñuy bind ci ñom téré comme imam muslim rahimahullah wa leg leg ko xamantene tay par exemple ben nit kessé mo solo ci mom manam ko xamne ben nit rek lay soloé boudé sama sëriñ bi néna sama sëriñ day xamné diw koku la koku la parce que koku rek la solo ci mom mais nak koku aussi dafa am luñ koy tuddé ko xamné tay ben nit rek ko solo ci mom dañ koku majhulul ayn la tuddu wa gokku majhulul ayn mom mu xam ñoyam a moins que am kenen ñeneen ñuko xam ba degeural ko amma ko xamantene nak ñu upp kenn solo nañ ci mom waye ak degeuralam saxul manam saxul ñu ne siqala wuur xamuñu ne ndax siqala wala du siqam koku majhulul hal lañ ko tudde wala al mastur dañ ko kon wala majhulul ayn moy ko xamne kenn rek mo solo ci mom waaw parce que tay xol imagine boudé Moustapha mom Omar rek ko xam hadith yi nga xamantene mom mo jaaré ci Moustapha yépp ci Omar rek la jaar après ginnaw légui problème moy dañuy laaj diw moy kan comme li dal ci li dal ci jamono yu mujjii Salih Al-Fulani ci Muhammad ibn Sina mom mais problème bi moy xam nga lan motax ñu bari fokk né Muhammad parce que masala bobu en fait masala bi li tax mu yitté lon moy dama gis hadith yu bari dañuy jaar ci ñooñu non ci Muhammad Salih Al-Fulani ko existé la xam nañ ko rahimahullah xam nañ ko bu baax sëriñ bu mag la dayer sax waaw mais Muhammad ibn Sina bobu non nga xamantene bo xolé hadith yi gatt yi riwayat yi isnad yi ñoom sax yi jaar ci sax pour Sahih Bukhari rahimahullah yu ci ëpp dañuy jaar ci koku kan la mais koku buñ ko xolé boko xolé dañuy gis ne nit la ko xamantene dañ ni duguna face en tant que serigne en tant que talibé genn na fa en tant que serigne té def defon na fa 30 ans manam dugat na fa en tant que serigne té bam fa jikke dug def na fa 30 ans mais bo xolé borom xam xam face yépp kenn xamuko kenn musuko tudd ni en tant que talibé ni en tant que serigne amna nak ñu solo wé ci mom mais attention li tax ñu solo ci mom c'est parce que dafa am ay borom xam xam yo xam tane dañoo saxal li ñi wax manam ki ijazatun amat li ahli al-asr moy nit ko xamne da nan man ijazal na sama wajjamul yeb manam kenn ku ci ne mu na solo ci man donte lolou degeurul borom xoxo yu degeurul lolou non comprendre amna ñu ne degeurul na amna ñu ne degeurul mais dal ala kul hal parce que lolou tamit day daal bu jeu nek lo xamne danaka ak yonu manam en tout cas dal boko xolé da ngay gis ne dal dessena nek lu degeur voilà maintenant imaginez ku nangu ijazatun ci ni ci tane sax moy ñene kep ku yegg ko ku meuna maîtriser ku meuna xam li ñuy wax wala ku meuna comprendre milieu bi yoy ijazal nak lool meuna ne lool sax mo ci ki mais amma ijazal la ak donte am nay borom yu ko def bon ala ko la xal parce que l'essentiel bi rek ñom dañ def moy ki nga xamantene mom lañu ijazal mu meuna nangu affaire mu nangu ko bu wax ci kaw lool tamit mok bi ci dess ñoy yeb mais legi nañ xol legi salih al-fulani dafa ne rahmo wallah dal mohammed ibn sina mom da ijazal wajamunum lool motax nga gis yeneeni serigne utiliser di solo ci mom parfois di sukkandiko ci information bi salih al-fulani joxe bonoma d'accord comprendre affaire bi nak indi ay indi leunt ci affaire ci problème bob mais le souci moy ak yim wax ne lool la dundu parce que lu bari bari la wax ci at la dundu ba pare kenn xamuko ba pare mu yor isnad yi gënonu gatt ci jamono ji ma do ñi inata illa ikhtilaf parce que at yu bari la wax yo xam tane après boko xolé xawma en tout cas so comparer mbir bi da ngay gis ni limu wax mom ñi fekke na ñooñu ak limu wax manam bo xolé lepp daal ba para tamit day wax ni at sangam la demone makka solo na ci diw buñ xolé at diw momu non problème amna manam ñan ñi mu wax ni ñooñu ñep en tout cas c'est presque dafa compliqué ci ñoom ñep ñu fekente ndo makka ci année bobu ba para lan motax ñu tollu nonu ci borom yi xam xam dajé makka mom kété mu solo ci ñom ci at bobu yoy yep manam a un moment donné donc dañ li ñi xamni mom motax lay al ki Hafiz Ahmed Al-Ghumari ak d'ailleurs ak ki Cheikh Abdullah Musaddiq Al-Ghumari radiyallahu anhum ñom ñaar par exemple ci al-Wajiz al-Hafiz Ahmed Al-Ghumar rahmoullah waxna ne ah bu don Salih Al-Furnani ku werr la deug bu don ku werr la waaw limu jele ci musnad ci ki Ibn Sina Muhammad Ibn Sina bu don lolou deuguer na kon moy isnad yi geuna gatt fi ghayatul ulwi lay don mais le souci moy dafa am problème werrul solo ay hadith ay isnad yu bare jaar ko ci nit ko xamantene en réalité existé wul sax manam nit lako existé wul en fait mom dako créer mi ngi melni tay man buma newon hein jeule na ci ben oustaz diw koku jeule ci cheikh omar radenon ci jamono le fait que man sama jamono man kessé mo xam nit koku oui du coup ça vous rek permettre nga def ay voilà sama isnad yu bare mu jaar ko ci wajjo ni lool moy problème c'est-à-dire que parce que imaginer cheikh omar radhiyallahu anhu ak nimu yagge man mani oustaz bobu jang jeule na ci mom kokou jeule xam nga la wax da ci ko chef après mu jeule nak kokou tamit ni oustaz bobu sax d'ailleurs jeule na cheikh mohammed ghali jamono radhiyallahu anhu jamono joju tamit période bobu la won et cetera ki manam day daf may permettre ma def ben manam gëna gatt la ñepp isnat ci luñ joyal kenn mënul taxaw ni ma la gëna gatt la nga voilà même bu fekente ne ba ci les années 70 par exemple amna ku gis amanam comme cheikh mohammed al hafiz at tijani radiyallahu anhu mom jeule na ci cheikh abdul munaim mom jeule ci cheikh mohammed al ghali radiyallahu anhu parce que mo amara dafa guddone fans ko À part de 65. Parce qu'il faut gagner de fond de parce que voilà. Sur 13 siècles, là, quoi. Voilà. Mën nañ am ñett nit ak seen digënté ak Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu. Parce qu'il suffit que nga jëlé ci Cheikh Mohamedou Ghali ci Cheikh Mohamedou Hafiz bok. Mom mu jëlé ci koku non. Cheikh Abdul Munim bobu jëlé ci Cheikh Mohamedou Ghali mu ñett nit. Ñi xamal du so ñi nga xam par. Par Cheikh Alhaj Malik da mën ñu ba légui. Kenn nit mëna dox sa digënté mom après peut-être wala ñaar mais ba légui ni mëna né ben nit señ ki Mohamed Bachir Niang voilà Mam Bachir mom gis né Cheikh Hadji Man fadi Allah la papa Cheikh Omar Meng Alhaji Malik Meng man ak Yahya yépp yéssal nañu jël té mom ci Cheikh Hadji Man la jël won werdu bi muy am 25 ans wa est ce ko ko xam nga mom ko ko na sa lika mali mo ko ngi wala si mom Bachir par contre mom son en tout cas lim mo wax mom moy mom limu solo ci Cheikh Hadji Malik bari wul wa lol la mo wax mom parce que dani mom ki na bobu 9 ans la dund ak mom wa ah, par contre nak fekke nako gis nako bu baax dan nako xam nako nekkon nak mom wa lolum amna mais comme 9 ans la mom limu solo ci mom beuri wul voilà cependant nak limu solo ci Cheikh Hadji Mansour radhiyallahu anhu mo bari voilà presque yeppum ci Cheikh Hadji Mansour lako solo ak papam Cheikh Abdou Aziz Niang mom lañu wax Abdou Fatou Niang radhiyallahu ta'ala anhu jami' Abdou Fatou Niang voilà radhiyallahu anhu wala legui kon lolou tamit wala legui ko xamantene legui mo baxam bob motax par exemple Mohamed Ibn Sina dafa mujj nek ko xamne dafa siwu ci borom xam yeb te en realité bo xolaté bax da ngay gis ne koko existé wul lu nit ko existé en fait factice ko han factice lu ko mo do ko defal wala dañ ko defal ayo ayo lu baaw do amin grand pas mais xolal ku melni imam an-nazifi rahimahullah mom par exemple isnadam ci sahih al-bukhari muwatta ci koku la jaar amul ñu problème bass nu ngeen am yow ci deng legi ko xamne majhulul hala man kon bu ñaar nit solo ye ci nit motax yi yep am solo parce que day tax ñu ne kan ci kan moko xam est-ce que xam nañ ko ci milieu borom xam xam yi ana ay ana hein imagine ko Mohamed Ibn Sina bobu kan moy domam kan la jur ha day yeddu fa bare de wa ay yu mel non de nga majhul kon mas ko kon majhulul hal moy ko xamne ñaari nit ga solo nañ ci mom mais problème moy xamuñu ba xam ku deugër la wala ku deugërul la par exemple ben way fekk nañ serigne bi di jangalé rek ñu tok jël ci mom hadith mais ko serigne bobu même bu dé ñom dem nañu mbolo lañ jangé ci mom hadith dem kenn ku ci nekk netalé ko sa wa dëkk mais serigne bi moy kan lool moy majhulul hal wala mastour dañ koy wax mastour ko xamné wa dafa neub majhulul hal moy ku ñu réré xalam boro xoxo xam ni nak wouté nañ ci nango hadith wala dañ koy délo dako la ci ci ci ci ci motax kokku nonu moy jumhur nak dañ ne waxam kokku haditham dañ koy delo imam an-nawawi rahmalahu ak ñeneen ñu dul mom dañ ne det kokku kat hadith bi mën nañ ko nangu quand même parce que masturul hal te manuté mom ciosan julit mën nañ yaakar ci mom nan manuté rawati nak bu nekké borom xam xam di yëngatu ci milieu xam xam yi comme li ibn al-hafiz ibn abdul bar wax rahmalahu mom dafa tektolo ci hadith bi non yahmilu hadha al-ilm min kulli halafin huduluhu xam xam bi yalla ñu koy yam moy ci gox bu nek ñu mandu ñu la koy yam kon mom manam mu tukandi ko ci yoy de man wa al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def taqatal dani at-tahqiqul waqfu ila an tastabina haluhu li nga xamne moy deug deug mo buñ bëgge buñ xootale masala dal setantal bu baax dañu gis ne li gëna xamne li nga xamne moy li gëna wër moy dañuy taxaw ci ay mbir waajoju duñu délo hadith bi duñ ko wëral ba kérok xal waajoju di leer wala deug ah benen bir mo xamne matna leral moy hadithu nitu bida mom ak mubham ñoom dañ koy delo wa bida nak moy lo xamantene mbir la buñu sos lu wuté ak lañu xamé won ci diiné ak li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam indi mok sahaba mi ci anam go xamantene anamu leunt leunt la wala bok ta'wil moko indi waye du yoonu dune dang ko da nga wuté li sharia indi ngir di ngat wala lank ndax lolou kuko def day nek yéfer te deug nga non la gi nga no mo kon bi daam wala day nek ci bi dinde ci bi officier wala sauf ko interprétation wala wala yoy dama non mokoy motax wala manam leunt leunt daf ci am mais il faut mu wuté ak liñu xamé ci diiné ak li yenenbi sallalahu alayhi wasallam indi mais boudé limu lolu dafa deppok li yenenbi indi sallalahu wala deppo nak diiné liñu xam ci diiné kenn duko tuddé bi da boku tek li gaay di han ah deug té mbir muñu sos la bu wuté ak lolu xola gis nga teunk bi mu ko té lolu moy li borox xam yépp wax ki sama ki bobu ma defon ci mawlud bi ki indi won na ci ay yenn wax d'ailleurs sax amna dama waron bindat sax benen bo xamantene ci sujet bobu kessé la koy def bida kessé pour indi manam timiri wax yi waron ko xofi wax ci lan moy bida parce que en fait gaay dañuy gëmlo nit ñi leneen bida moy lepp lu yenente bi defu woon salalahu alayhi wala sahaba yoro alu deug dedet deglu luma wax muna wal bid'atu hiya i'tiqadu amrin muhdathin ala khilafi deug muhdathin dañ ko sos ba pare muna ala khilafi lu wuté bu doon kay muhdathin la ko se quoi wala mais ala khilafi ma urifa fi dini wa ma jaa min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi bi naw'i shubhatin wa ta'wil bo xamne dafa andak xetu leunt leunt wala bok ab interprétation la bi tariqi juhudin wa inkarin wa pa mu andak yoon manam mu jaare ci yoonu lan juhud moy lank wa inkar ak dingat lo xamne diini ji moko mum dañ ko ci xamé ci mu leer parce que fi inna zalika ya'addu kafiran koku dañ koy jappé yéfer mais koku mum moy bid'a ci pass pass kon hadithul borom nitu bida mom dañ koy dello ci lu upp ci borom xam xam yi wa amna sax ñun même manam même bu fekente ne dafa melow ko xamantene day melni dafa deggu wala muy ñonga laminam wala mu nek ko xamne dafa xër ci diine même bu melé nonu dañu dello ay waxam wa amna nak ñu ne deb bu fekkentene xam nañ ni kat waji hein taxantal nga joxone auparavant moy voilà fekke waji bi tam bi yobbu ko ci voilà mu teye fa voilà am nañu ne tamit bu fekkentene da fay dingat mbir mo xamantene da fa siiw ci sharia tax ñepp xam nañ ko mutawatir la koku waxam dañ koy delo su melul nonu nak mën nañu nang ay waxam wa même bu fekente ni ñuy wuté ak mom dañ ko dañuy wax ne yéfer la sax waye andak ne mom day tak samuna ragal na yalla day dafa motax même ragal yalla sax nit mën nako def ndekete ndekete mom yéfer parce que ah wow parce que limu japp ok musique ko ki mo ragal mo rek ko ko voilà lol la ngir nga gal ko dig to nga ko def voilà shit shit wa way nak liñu tan mom moy su fekkentene day wote wo ci bida am ha lo xamantene bida bo xamne day genné manam manam dal ci gattal dal moy ko xamantene day nitu bi daala même bu nekul yéfer parce que bu nekké yéfer mom kenn du nang waxam ci lu ñu doyal lool mom moy li gëna dëgg inshallah parce que nit ko xamantene nekk na yéfer su fekkante nekk yéfer mën na tax ñu nang say wax mais kon kon wéla kon fan lañu tékkante digënté yéfer ak ñak nekk yi ko mo yéfer bi kenn du nang waxam lool ben la légui mu dess kan ki nga xamantene mom bi daam yobé wu ci nekk yéfer koku boba dañ nan ko wa d'accord ñewul mën nañu nangu say wax ba mu dess so de wax lu wuté sharia lu wuté bok manam lo xamné dal so indi hadith bo xamné day deugëral sa sa bid'a wa sa voilà wa way dal am nañu bëré bëri dal ño xamné dal hein ñom dañuy sammu dal duñ jël mukk hadith sax nañu tu bid'a yoy non wa wa te sik nekul ci anna bahani neena wala shak anna akhdar hadith min hadhihi al firaq yakun ba'da al tahri wal istiswab wa ma'a dhalika fa inna al ihtiyat fi 'adam al akhd 'anhum awla wa sik nekul ci lol wa sik nekul ci neela nitu bi da mom djel haditham mom day am ginnaw biñu ko gusto seg ko bu ba xol ba xam djugna et cetera wa parce que wa sino rek djema sammu ci djel ci baña djel dal sen affaire mu mo gën woor wa lanahu qad sabata anna ha'ula al firaq kanu yasna'una al ahadith li tarwij mazahibihim wa kanu yuqirruna bi wad'iha ba'da at-tawbah wa ar-ruju'ah parce que saxna ne ga yoy non dañ dan faral di defar ay hadith ak di deug ngir deugar seen ay mazhab moy comme ni ñen ñi di def mais dan nañ saxal lolu ñen parfois ne ñom ñoko soson ginnaw biñu tuubé ba delu ci té subhanallah sénégalais yi dang koy gis ñukoy def ak seen sëriñ yi di créer ay hadith ñen ñi dañuy dem ba créer complètement hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi mo wax nangam djublu ci seen seur a lolu dang koy gis lolu ñun ñep on le sait ça voilà legui amna ño xamantene ci seen biir histoireu seur ñi lañuy créer ay histoire pour yékkati seen seur ñi wala pour wax lenen lo xamne ñom buñu xamone touti sharia lañu xamne dañuy toutal seur ñi diko doyalat wono hein wala wax lo xamni ñepp dañu xamni du deug mën tane té loolu nak ñepp koy def mouride tidiane ñepp ñepp koy def wala ñu fekk seen histoire seen histoire yent ko sam dindi personnage yi def c'est une histoire, c'est un personnage quoi. Voilà. Voilà. Au lieu de dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons d waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ne di wako wax man lolu ju sey stupid bi ma degge ben way ne serigne diw mo wax ne xala xawmu boko hadith bo xamantene ci bibi risala moy hadith bobu di wax nan xala boko jangale day melni reud xeer bo ñu reud jangum xala waay bu ne bu ki day melni ndox rek mo reud bu reema mune serigne bi ko wax wala sumu jangul wo sax ndax itam dama jang nak wala mu jangul wo sax ñu mo wax wax deug yalla mais lolu yeralti bi alayhi salatu wassalam moko wax mais deug yeralti moko wax ndax itam moko wax parela yalla sam ala kul hal moko Non, nekta lila la dañ lay leer ni li du deug manam munte nek c'est à dire que même le matériel munul maye possibilité histoire bi demé nonou mo xam nga non mais c'est vrai li tax plus ici que lolu da hein pour après les gens plus ici que ni lolu mo ni lolu munte nek dafa am yo xamné dafa manta né c'est à dire que non mais c'est vrai dafa am yo xamné dafa munuta né dafa impossible manam manam me condition matérielle sax ñu maye lolu waaw lan nga mo bëgg gëm lo né man ren man ma ngi fi hein nga bëgg ma gëm lo né ma man deewen ma ngi wat fi manam deewen heure bi ma ngi wat fi ni ci jamono jo xamné amul avion amul auto sax am ko won nga bëgg ma gëm lo ne wërna def na danaka tour monde bi delu soit ci même at bi hein dans les paris pour mon pays hein té attention bu fekkon tane kon mën nañ ni sama non c'est à dire que dafa bari ay affaire yo xamné manam matériel mo rek sax dafa man dal né ci non mais so xamone touti sama yo non mais c'est vrai gay lolou lañuy def non c'est vrai dañ lay nekk lu lo xamantene yow leer na lené lolou manu tané comme dañ lay gëm gëm lo batine fay eh mais gëm lool mu patin mais c'est à dire que dafa am lo xamné ci zahir gako dem oh bien lool do pour le bien en fait yo yagne bëgg ma nangul lo ci anam yi différent yo xamné yo voilà lool yo da nga ni ki ci zahir lako def voilà tay nañ xol rek exemple Seyd Hadji Malik radiyallahu anhu Seyd Hadji Malik mënon ni à 33 ans la dem Hadji Makka té sen sen hadj manam musul génn sénégal ben yoon la génn sénégal dem mauritanie 15 jours la fa def atanul tangor wax délu ci wax ci sooy dul bëgg atanul tangor dé non tangor dafa metti won ci mom d'ailleurs lolo tax serigne ba néko al alawi radiyallahu anhu néko joxna la ijaza yépp lepp lu bëggoon am nga ko lepp legui mën nga delu senegal mu delu ndax mais dafa bëggoon tok benn jamono lol waxumako de lol demul ci téré ci cheikh alhadji abdou aziz bi radiyallahu anhu bi muy wax affaireu bi muy dund ki wala nga jël histoire bi ki téré bi mam ki abi alhadji rawan bay def ci cheikh alhadji malik radiyallahu anhu bi nga fekk lima la wax ah dem dafa ndag affaire bi dafa leer nañu ah on tay ci sen ñata won nga mom duñ ko ah dañu antenu tangor bi loolu lañ wax ci sen ah dem mais dafa ndag loolu lañ wax parce que dañ ko bëggul mais Ah, xamou Sénégal du wul lool ko Sénégal du wul lool. Mais lool la kay wax. Mais dafa ndank. Légui ben yoon la mësa dem fofu. Bimi am 33 ans fekk na mu jël soxna. Soxna Rokaya Ndiaye mi ngi fon radiyallahu anha. Amon na dom. Ñom soxna Fatou ci la bokkon. Ki ci la bokkon. Sir Ahmed Serigne Babacar Sir radiyallahu anhu jamee ñoom ci lañ bokk a 33 ans bobu ci la dem Makka and ak Serigne Cissou Touré radiyallahu anhu moy papa Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu bi mu joggé Makka bi mu démé Adjidji rek bu mu fa joggé dafa déllu ci wat dem na ba Al Azhar université bobu waxtan fa tok na fa une semaine waxtan ya ay borom xam xam fekk sen ay durus ñu waxtan ak mom ñu gis ci mom borom xam xam bu bënn bu mat seuk radiyallahu anhu mu dem waxtan na ak ñom ba dem ci marché bi dem wut fa gerté indi leen ko parce que temps yoyu borom xam xam sénégalais yi rahmatullah alayhum dañ doon wuté ci gerté ndax def nako gënal azaka wa wala det mom limu mossa saxal moy gert dañ ko genn asaka te lolou xam nga mo yanu mana sax parce que lan parce que dañ koy lek ba par dañ koy meuna nat luñuy lek te man ko nat lolou dañ koy gennal asaka mais li nga xamantene mom mom la manam boudé dañ koy bay manam dañ koy bay dañ koy nat te dañ koy lek par exemple pomme ak ñom xal kenn du len gennal asaka donte da nañ len lek lutax parce que duñ ko nat wa dañ koy pécé tay bo né mo won muddu pom mënoo mako wax soit pom dañ koy jaay par ben wala ñu koy jaay par kilo mais kenn du ko jaay par litre ak par yoy non lolu motax lay wax ok légui mais gerté mën nañ ko def non mën nañ ko jaay par pot gaay sax bo démé ci mer gerté yi dañ lay jaay kaasu ataya sax voilà deug légui Cheikh Alhadji Malick radhiyallahu anhu bokon na ci ñu lool wala sax mom da doon dëgeural vraiment position xawma sax keneen kan moko doon mais en tout cas mom doon dëgeural position né def na ci génné azaka amna ñeneen ñu wax la né da mu dem laj ko Serigne Azhar ni len li est ce da ngeen ci genn azaka ñu ne ko waw comprendre biñu waxtane ak mom ñu gis ne mom Serigne bu maga la borom xam xam bu reuy la bu mag rabbi allah amul yef non mais dedd deuglo ah c'est hajman nak dafa dag rasulallah ah dedd dafa dag nak ah dafa dag même ki c'est ahmed shukeyri rasulallah no gisse ijaza bim ko bindal dafa ko dor wax de ko doy ni yow yelawul man mi mos bu ko bindal ijaza bu ma ragalul won musiba dal ma suma le yexu le bindal ijaza bi kon duma ko def ndax dama xamni dama tout ci sa kanam biñu jëlé lettre bi ñu bind gaay yoni manam bon bref en tout cas masala gerté gi après Sid Ahmed Soukir délanu laaj nañ ko ci sen avis comme sériñu sénégalais yépp d'accordon nañ ci magay université nak ñu yoni ko biñ ko yoni mom mu bind ci ben risala bu mu né attention gerté dañ ci génn asak lool moy arrêté masala ba yoki bi question bi fofu légui mu jugé fa ñi bi ci sénégal yow nga bëgg ma gëm lo né dem na fa la ci Samarkand URSS xata fo mën da né parce que tout simplement bo xomé distance bi ba paré nga xol jamono jojo ñom bukhari nekkutun fa wona faut pas croire que ni ñom bukhari ñinga fa wona non ah non jamono jojo presque affaire yi ñu ngi commencé won perte seenu diine sax lañ commencé on perte bolé ko nga bëgg ma dem gëm nonu dem na Indonésie en même temps dem na Cham hein jeune bi xolal ma lol nga bëgg ma gëm lo ne fofu yépp dem na fa nga bëgg ma gëm lo sa parfois ni ñew na ba gor do gi non hein non sa nak non ah té lolou yépp bimu amé 33 ans ak avant mu am 34 ans té amna yo xamné da lay lay war ni wax joju parfois amul sax même li fait que ñu né dafa nékkon ak yenen ki tok Medina bëggoon fa dëkk lolou li lay won rek né amul lolou dafa simple mëno gis nit ku am responsabilité bu tay ni bimu amone Sénégal plus am fa jabar bako fa ak dom ak ay dom hein yo xamantene taxu ñoo nek mak yow nga dem rek ni damay tok Medina sans tagu ñene sans wax leen dara ak mi xelam tollu ni mu ñawé mom manam yeen ni bokay netali do xol sax ba xam limay wax matna bari xelum de ak yeneen ak yeneen nan Cheikh Hadji Malik la beral ba muy ki dama jox exemple Cheikh Hadji Malik parce que ñom sax ñoo tane amna ño xamne mo mo hadith wala haraj lu ñu nekk li mënu ci duté lu ñu nekk li mënu ci duté c'est à dire que c'est comme Cheikh Hadji Malik bi gëna mucc ci lool mo am ay histoire yu mel non amna benen sax bu nan way kaaba ga xawma bu mu fa demé laalu ko xawma mi wax ci xaar yo xamné lool matu sax bayyi xam mu accident fek ak bi ni non sax bu ko xam yo kaaba ga dañ koy wut tout temps wa bi di pas question ouf ni mi di pas question ni ouf bu ka bi ka bi dañ koy wut ken di est ka di dug ci bi voilà ay mo na day def ak jay te bu du ka bi gi non mais lool ba pour mo lool hein ah non fi dafa la ko mo ignorance lu gëna wax ouais comme ni dëgël ngi wi et puis né non amna benen bu gëna grave mo dégg moy né Seydil Hadji Malik radiyallahu anhu bi mu nekké ci juma fele ci ki ba ci di tafsir fele ci tiwaal am mu mujjé tafsir nit ñi dañ doon dé comme ay wéñ ci daanu di dé après mu né Seyd Babacar radhiyallahu anhu ko mu né Seyd Babacar a dama ragal né ah mbir ñu nak manam lèr gi ëpp ni kan lèr xana yow dang mo bëgg wax né ñom Ibnu Abbas nak ñom radhiyallahu anhu ñom luñ doon def ñom dé dafa dal parce que mëno ah Cheikh Tidiane Cherif radhiyallahu anhu bi sëriñum luñ doon def té jotay yiñ ko xamalé won moy jotay tafsir ak jotay hadith ginnaw na doona def ay ki hikamul ataya ben jamono doona ko jangal mais sino liñ ko gënon xamalé ci ay jotay moy tafsir ak hadith hein non ba nopi sax nit ñi di ni wéñ moy bari nañ oui mais pour lokay moy moy quantité ba paré alcorane suñu problème aussi voilà quoi non ba nopi sax bu lolu bu amone tuba bi dara ko jël ci parce que le fait que tuba bi dana ko créer yal dana ko yow wi comment ça se fait que nit ñi ba paré ci dans ci manuel ci histoire dinañ ci marquer net at sangam nit ñi dañu déwon dé ko bari bir ci wawon ak yenen ak yenen c'est que mais c'est que ligi jamono lañ do tollu jo xamné nit ñi bu ñuy wax duñ sax gis nga xam xam hadith bi mu riri ci ñun yépp la andalé petit grand guerre ngi digi ay voilà alors do déggo ni mu wax do fiqa mo baata ci atté ko na le del wax uhu rek ni ma bass waxo wala fi sama rak ya wala fi buñ la waxe dara nel uhu te jeex te nop motax xam xam hadith am solo parce que day tax ngay def attention déjà ci isnad bi mais aussi ci matnu bi ngay xol aussi wax ji diko vérifier est-ce que possible na lo tax charge am charge lutax mom moy wax ji yep isnad bi deugal na lepp amna mais wax ji mo yanuul mana ci côté diine suñu deug hein soit da fay wouté ak affaire sharia dafa wuté ak lu sax ci alcorane ñu né kon chaise la ah oui parfois baat bi matnu bi attention lool day bari lu muy am leug leug matnu bi day sahih day wër hadith bi day wër lepp mais nit ñi duñ ko jëfëndiko parce que dafa wuté ak lo xamantene dafa sax ci alcorane lo tax même wax ji ñu wax ne dañu jabaron yenente bi sallallahu alayhi wasallam am ay borom xam xam yo xamne rahmatullah ñu ño xamantene dañ ni wax joju non même bu deug hadith yi deugere dafa manam dafa am ben kharaba bu ci nek lu tum rankelu ci nek moy le fait que dañ ni lolu mo waral falaqin nas wacc té falaqé nañ makk lañ waccé waccé wuñ medina té histoire bi ñuy wax medina la amé waaw loolu la ñu ci do pensé la waaw né ndax histoire ñom bi ñuy wax medina la amé ndax dañ ni yeewoot yé ko défon ci bénn ténu medina lañ ko défon et cetera té falaqé nañ makk la waccé ah mo kay da fa ñu sé tout etc top lol lol motax non xam xamu hadith mom moy li nga xam ne bo pare day tax do gawa accuser nit ken dulo duggal ci tiaxam kula nara duggal ci tiaxam nga indil ko regal te est ce que information bi ngoy jox remplir na li bul ne ma nak gis nako senewet non man lol lay bañ nga di mo wax ben wax nan ma gis nako senew ak wala rew ko kom wor yeen dañuy ci senew moy rawi bi gëna mak ah non man bul mo wax lolou dedet parce que lol lay bañ dang may wax lu leer parce que senew ko ko ci def kan la ak lutax mu def ko senew ak mu xam ñoko ne ak lola ak lan moy objectif waaw mu xaw mu bami dañ fa ba pare sax lan moy objectif bi parce que attention lan motax ñu délo waxu mubtadi' riwayatul mubtadi' lan motax parce que dafa susceptible mu jappale bi da mais yow peuple bo xamné kew gis xolam jeng na fu gara fo xamantene fofu rek lay bëgg di jappale information yimi recueillir yépp c'est pour jappale lool la hein lekk nak nga bëgge man ma dëggal ay waxam même yow buñ lay netti même histoire bi tay même information bi sax ki nim koy waxe ken nim koy waxe doon ben ba pare parfois ñu neub le ben élément bu important ci histoire bi ci événement bi néna ñu neub le ci élément bu capital bo xamné yow boko xamone rek sa position day changer ñu xamné yow lool boko xamé sa position day changer ñu neub lu Tu peux tout le dire parce que là. Ah, ça va. Ah. Voilà. Par contre, tout. Ah. Voilà finalement. Après, y en a qui ont commencé. Hein? Des am, y en a idée, halak tignan ni, nyang jort tignan ni, nanan tignan ni, etc. Fait que yo. Gars, le coup. Alors, n'y a pas ça, mon gars. Ah. ala kul han kon lañ ñu fofu inshallah benen yoonu ñu dugg ci do amna lu ñu lacc waaw waxal bismillah ñu lay lacc di ci mutawatir ni ya bëgg ne ma dëgg ah mutawatir ak lan legi yow lan nga ci doon wax mais lool wax na ko lan nga bëggoon xam ci mutawatir bon non question bi la photo ma ñu ko waxe immédiatement dëgg na ma dëgg na ci waaw mais lool delu ci waxal na ko li aju ci mutawatir waxna ko amna bo nga passé won nañ ko waawa mais non après delu ci wat na ci motax wax nga ñaata lañ au minimum fuk lañ comme tay par exemple mutawatir moy tay buma né imaginer tay ganima man la ndax makka existé na wala baghdad lool même ñun buñ ko gisul ci télé bi ma muñ tay imaginer amuñu won télé yoy ñun mënu ñu ñaka d'accord ci né Baghdad amna parce que au fur des générations nit ñi dañ koy tullu ñaaral bi moy au fur des générations nit ñi dañuy gis ñuy joggé fu né ci gox yu né nan démon nañ hmm mu tawati non c'est que en fait amna hadith ba wax ba mon né la lolu mu tawater til la mu né mu du mu tawater ah non ok ki la hadithu يطلب الانوار بس باكي بول نعم دو متواتر باسكو متواتر لول لا لاي واخ مانو il faut que tu mayon chaîne bu nek mu am mbolo mu tor non parce que siw bu mu siw mom djogewul ci isnaay dedet voilà ginnaw gi la siw lool motax par exemple hadith innamal a'malu binniyat ndax mutawatir la wala de tay fo demé fo dem ñepp xam nañ imaginer tay buñu ñëwé né ben borom ko xam laj ko né ko ndax innamal a'malu binniyat yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax ci lo xamantene yaqin manam qat'an da ngay dogu ci mbir mi borom ko xam yépp duñ ci deppo parce que lan parce que isnad bobu fard la ben nit moko solo ci ben nit kok solo ko ci ben nit après nak ci la siwe kon borom xoxo duñ ci deppo alors que tay buñu ne ndax man kadaba alayya fal yataba wa maq'aduhu minan nar yenenti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam borom xoxo mi danan la ahan kay sik nekul ci na moko wax rek mu tawati il faut isnad bi matérialiser ko voilà bokou rek nak lu siw li nga xamné ñepp dañ koy wax dede alors que tay bo ñewon ci ami ku xamul lu bari borom ko xamna do wax borom xam xam ngene ko ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax man kadaba alayya fal yatabawa maqadu minan nar dan la xamu ci dara wala woruko te pourtant mu tawatir la parce que pourtant ñu al mon amul ñet mo gëna siw voilà wala masfa ala al khuffaini ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko jangale demal ci awami bo demal ci awami nga laj len ko dañ nan la no wour mu a der ñen ñi sax dañuy am fitune la aba dan mukk lool mën ta def sa tank fokk dang koy raxas andak ne mutawatir la hadith yi wax ci soccu ndax mutawatir la xam nga mutawatir la attention amna benen affaire tamit bo xamantene lu mata baye xel la mutawatir dafa am ñaar dafa am luñu wax mutawatir lafzan ak luñu wax mutawatir maana at-tawatur lafzi ak at-tawatur maanawi dafa am ñom ñaar la lolu c'est que en fait terre bi comme dafa tout pour débutant yi la motax dina am affaire yu bare yo xamne du mën na nek du nek ci téré bi ba paré du nek tam ci commentaire bi ñi def ni mais inshallah bu ñëwé bu dé ci alfat souti bi inshallah dinañ def tout pour en tout cas indi li nga xamantene moy li ëpp wala bu li wala bok danaka lepp wala bok li ëpp dal ci li aju ci xam xam hadith inshallah at-tawaturul lafzi at-tawaturul ma'nawi moy lan moy bu ne li nangam mutawatir lafzan manam kaddu gi mom moy mo am tawatur am lo xamantene mana bi mo am tawatur comme hadith yi wax ci julli mom mana bi mom tawatur la ken munu douté ni julli juromi julli lañ doon julli parce que tawatur bi mana wi la ken munu douté tay amna lo xamantene tamé par exemple imagine mutawatir la mais par exemple tiri indé wuñ ko non mu nek mutawatir mais pourtant mutawatir la moy comme noddu ak li xam mbolem goxu julit ni ci jamono ju nek dañ dan non ñepp toxol ndoxo non comprendre lool mom mutawatir la mais manam amma lafzu noddu ci bopam jëmmi noddu niñ koy defé kokul mutawatir la lafzan wa manan amma noddu dañ ko wara def koku mutawatir manan la comprendre alors que par exemple soit hadith yi wax ci soit masalul khufayn et cetera yoy mutawatir manan lañ mais mutawatir lafzan moy comme man kazaba lañ wax kok mom mu bi ci bopam manam niñ ko waxe nonu nonu le siwe mu nek mutawatir comprendre comme alquran alquran mom mom mutawatirul lafzan wa manan la lepp mutawatir la parce que dans toutes les générations ñep ko mokalon mo am ñu bari dañ ko mokalon ñu toxal ko ci ñu bari ñu ko mokal ñu diko bind en même temps mu nekk ci téré ñu diko passanté ñep diko jang fo dem té mu am ay julit xalé ya diko jang mak ñi di et cetera lool mutawatir la bo xamné la dal ma manal la motax alquran sanad yi kenn nekkul diko étudier motax xam xam bi aju ci hadith ci ay sanad ak yoy di étudier sanad yi amul ci alquran parce que alquran mom jarul étudier parce que mutawatir la mom ngi la différence voilà ko xamna ben yoon inshallah ñu def ci duggu ci an ki al ali wan nazil wa ak yenen ak yenen yi nga xamni ñom ñu ronu seen digënté seen biir et cetera inshallah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا.